Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen. På P3. Det var Ravide med oss to I Oslo, og hvis jeg kaller meg Ying, så kaller jeg deg Yang, Tore. Det stemmer. Og så kan du, Bjørte, du kan være, hva vil du være, Yang, kan du være? Yang, ja. Ying, Yang, Yang vi I radioresepsjonen tilbake her på NRK P3, og det onsdag, og vi koser oss. Gjør vi ikke det, dere? Jo. Dere så begeistret noen ganger. Vi satt og sang her til Ravi under sangen, og så kom vi på lufta og Vis litt glede. Vis at det en, altså det, at dere glad for å være på lufta igjen. På lufta, ikke sant? Tenk hvor koselig det for dere å være på lufta. Ja. Dette skal bli en skikkelig seig sending, merker jeg. Uansett så alle våre faste lyttere hjertelig velkommen til radioresepsjonen, og nye lyttere også som hører på dette programmet. Vi også et lettbeint underholdningsprogram som går mellom 1 og 2 her på NRK P3. Det noe mer man kan si om radioresepsjonen? Det evig aktuelt. Evig aktuelt, eller uaktuelt om du vil. Ja. For da snur du og vender litt på det, ikke sant? Se det fra andre siden. Ja. Går det fint med dere gutter? Ja, etter forholdene går det fint. Ja, det på grunn av lavtrykket at det litt sånn slapp stemning I studio I dag? Det tydelig at ikke hverken jeg eller Bjørte gir 100% når det lavtrykk over Oslo. Ok, hvor mange prosent vil dere si når det gir dere når det litt lavtrykk? Jeg føler at jeg ligger på rundt 60-70%. Ok, Bjørte? Ja, helt, 63 kanskje. Litt over halv maskin. Ja. Du ligger vel stort sett på 63% uansett? Det nok det, uansett. Ja. Hvilket trykk det Så dette en god dag for deg. Eller en helt vanlig dag. Helt vanlig dag. Ja. Ingen forskjell altså. Nei. For meg det en festdag. Onsdag jo festdagen, ikke det? Ok. Vi skal ha radioresepsjons postkasse. I dag, og det betyr at du kan sende inn spørsmål til radioresepsjonen, og vi svarer på så å si alt. Men vi har noen slags kjøreregler for postkassa, Tore. Ja da, vi ser helst at dere tror selv at vi kan svare på det. Det kan også handle for eksempel om NRK, hvis man lurer på noe med NRK. Mm. Også personlig, ting vi har opplevd, ting altså erfaringer som man vet at vi har, ja. Så kan man spørre da, hvis man ikke vet det selv. Ja, eller ting man regner med at vi vet noe om. Mm. Ja. Så sa du det? Sa jeg ikke det? Du prøvde I hvert fall. Jeg prøvde å si noe sånt. Ja. Bjørte, var det du vet Han spesielt mye om? Han sa det for halv maskin. Ja, det ikke sant. 63%. Mm. Ingenting. Jeg vet mye. Du vet, jo da, du vet mye om, du vet mye om 2. Verdenskrig, da du var med I motstandsbevegelsen, Milorg. Det var jeg. Ja, du var veldig ung den gangen, men du var med. Veldig ung, ja. Men veldig aktiv. Så du kan spørre Bjørte om krigen, man kan spørre Bjørte om film, du vet litt om film, gjør du ikke det? Ja. Ja, du vet litt om det å være eldst I unge forsamlinger. Ja. Mm, eller gammel krok. Og ha kirkelig bakgrunn. Ja, prest som far. Eller far som prest. Og være en, du kan spørre om Bjørte om nanbrød, eller å... indisk mat generelt, og du har jo ganske god greie på hvert fall. Butter chicken, den ene indiske. Ja, og hvis Bindles. Du lurer på om noe om porøst skjelett, så kan du også spørre Bjørte, for han, det har han. Ja. 1987 kodord resepsjon, hvis du har spørsmål til oss. Vi har fått inn mange allerede. Eller skriv en e-post til oss til rr@nrk.no. Var det noe mer du ville si, Kjøstheim? Nei, nå har jeg fått sagt alt. Kan ikke si mer I dag, jeg. Nei, så flott du. Det var det, ja. Kjempefint. Vi skal høre en ny norsk artist, det Magnus Eliassen, og han mener at Louis is happy. Det var Magnus Eliassen, Louis is happy, mener han, og du hørte den her I radioresepsjonen på NRK P3. Og vi får inn fryktelig mange spørsmål her til radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Og for eksempel, Herbjørn Sørbø begravd I NRK, for eksempel? Herbjørn Sørbø var jo en sånn kommentator som jobbet I nyhetene for mange herrens år siden. Han døde, hvor lenge siden han døde? Det ikke så veldig lenge siden. Det ikke det? Det var en 10, 12, 13, 14 år siden, tror du ikke? Kanskje, jeg vet ja, kanskje ikke. Noe sånt. Men sånne type spørsmål kan vi jo selvfølgelig svare på, og lover å svare på det litt senere I sendingen. Hvor mange kvadratmeter hekken til Steinar? Det noen som spør om her? Og dette her som kommer vi tilbake til, merker jeg. 1987 kodord resepsjon, hvis du har et spørsmål. Nå skal vi snakke om hva som har skjedd I løpet av de siste 24 timene. Vi kan begynne med deg, Brille Jesus, store sagen. Det kan vi godt. Ja. Har du mistet brillen din, du, Steinar? Nei, hva skjedde brillen din da? Nei, jeg fant igjen. Så det ikke bekymre dere for det. Jeg vet ikke fant det igjen, men du har det ikke I dag. Nei, jeg trenger det ikke alltid. Jeg bruker det når jeg blir sliten I øynene. Så i dag er øynene dine helt tent. De er helt på topp i dag. Ja, de er helt tent, ja, nettopp. Og i dag har jeg også retten til å mobbe andre som har briller, nemlig Tore Sagen. Brillesus. Nei, i går, jeg må bare beklage at jeg ikke gjorde noe fryktelig spennende i går. I tillegg til, altså, hvis jeg skal ta noe som skiller seg ut fra den daglige driften, så var det det at jeg, mens jeg så på fotballkampen mellom England og Sverige, sparklet små hull i veggen min, og så ventet jeg til kampen var ferdig, og så malte jeg over med hvit maling. Uff da. Bra. Ja, det var bra. Det var så bra, ja. Ok, så bra var det. Ja. Var det en utfordring? Hvorfor var disse hullene her? Var det Nei, mark? Det var gamle hyller som hadde vært plassert der. Ok! tenkte alle skulle få lov å høre. Ja. Nei, gamle hyller som var plassert der. Ok! Som var fjernet, og da ble det små hull, og de måtte jeg sparkle. Ja. Og i stedet for å helsparkle hele veggen, for den har en viss struktur i seg, ja, så la jeg bare på små dasher med sparkle her og der, for så la det tørke gjennom fotballkampen, og så malte jeg det. Dreier alt seg om interiør og design og sånt for deg, eller Tore? Du er ekstremt opptatt av det. Er det sånn folkesykdom? Ja, jeg er vel litt over middels interessert i det. Jeg er det selv, jeg er helt junkie på interiør og sånn, ass. Bare hadde ikke jeg jobbet her, vet du, så skulle jeg vært interiørdesigner. Vet du hva det hadde vært? Vi kunne vært sammen, vet du. Du og jeg kunne startet interiørbedrift sammen. Åh, Sagenbrødrenes interiørshop. Flat lederstruktur, vi gjør alle, ja, alle Det er allerede et sånt byggfirma som heter Sagen, så kunne du ha kalt Sagen Interiør, så heter Sagen Bygg. Er det et byggfirma som heter Sagen? Ja, i Stavanger. Ja. Mm. Stavanger, ja. Mm. Vi så jo det når vi var der. Stemmer det, et byggfirma som heter Sagen, ja. Kjøstheim, skjedde noe spennende i ditt liv? Jeg vasket underbuksene mine og sokken mine under Sverige-kampen. Vasker du de sammen? Underbuksene og sokken, ja. Ja, ja. Det gjør det, altså. Men på veldig høy temperatur. Hvor, du vasker ikke for hånd, altså. Det er ikke sånn du står jo, med sånn... Jeg vasker for hånd med veldig, veldig høy temperatur. Du står med sånn stor kjele og koker undertøyene og sokkene dine. Ja, og konfyren. Så for meg at du tok med deg alt sammen i en stor strisekk, og så gikk du ned til bekken med foldeskjørtet ditt, og skrubbet du mot en rustein her nede. Ja, det bare... Det, når det ikke er fotball-VM, da gjør du det. Da gjør du det, ja. Ok, jeg beklager. Hvor, litt stor, hvor høy temperatur vasker du undertøyene og sokkene dine på? 70. 70? Det er ikke noe grad som heter grad. Det. Er, det er 30. 70. Nei, hør da. Har du 70 grad? Ja, hør da, det er 30. Økonomi, 70. Ja. Det er ullprogram 30. Greit. Ullprogram. Det er 30, ja. Det er 40, mm. Det er 60 og 90, det er det som gjelder. Ja. 70, det er liksom... Jeg har 70. Det blir forholdsvis... Hva er det du vasker på 70 da? Sokker og underbukser. Nei. Kan du ikke vaske det på 90 da, hvis du først skal ta i litt? Eller 60. Ja, men, sånn, tror du de 10 gradene mellom 60 og 70 betyr så mye? Ja, jeg vet hvertfall at jeg vet at Sagenbrødrene, de vasker det på 60, men jeg tar litt ekstra i. Føler du at du har 10 grader renere undertøy enn det vi er? Jeg visste ikke dere vasker de på 60. Nei. Det, vi må, vet du det? Ja. Visste du ikke det? Nei. Jeg tror jeg vil jobbe som en sønn nå. 70 grader for en vits, det er ingen som vasker noe i 70 grader. Ja. Personlig så lager jeg... Jeg har et sånn økonomiprogram som jeg setter det på 70, så... Det høres ikke så veldig økonomisk ut. I forhold til 90. Ja, og i forhold til 90 så svarer det jo veldig, veldig mye. Da skal vi høre en ny sang videre. Og det er en gammel sang, en god gammel klassiker, vil jeg si. Er ikke det? Jo, Fujila. Dette er Fugees, eller Refugee Camp. Her i radioresepsjonen på P3. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Ja, ikke en favoritt i min platesamling, men mange som elsker denne låta her, vet jeg. Det er derfor vi spiller den, stort sett. Fujila med Fugees, Refugee Camp, her i radioresepsjonen på P3. Dere elsker den, vet jeg. Ja, jeg liker egentlig all farget musikk, jeg. Oh, er du en soul R&B hip-hop dude? Ja. Ja. Jeg vil bare... Det er mange fargete musikere som også spiller klassisk musikk, så det trenger ikke nødvendigvis være R&B and funk and hip-hop and rap. Men det er fortidensvis frontfigurer for den type musikk. Kan vi være enige om det, Bjørte? Faktisk også jazz. Jeg ser det mange sorter som... Skal vi flisespikke enda mer enn det vi trenger? Nei. Bare en liten ting til denne lille bruduljen vi hadde rundt vasketemperaturer før vi hørte Fugees. Og så står det her, til Bjertes forsvar så har faktisk jeg også 70 grader på min vaskemaskin. Ikke la de latterliggjøre deg, Bjerte, er det en som skriver inn på sms her. Jeg skjønner jo det altså, at det finnes en mulighet på vaskemaskinen til å vaske på 70 grader. Men man trenger det ikke. For man trenger bare 30-40 grader. Og 60 og 90. Ja, når du snakket i sted, så fikk jeg mer inntrykk av at på din maskin så var det bare 30, 60 og 90. Som at du hadde litt sånn en litt sånn forenklet vaskemaskin. Nei, det er ikke... Sånn var det du forklarte det. Det er ikke Dissimilis vaskemaskin. Det er en helt vanlig vaskemaskin med alle muligheter. Kan vaske fra 0 til... Kan du vaske 0 grader? Faktisk, kan jeg det. Det er så bra er den vaskemaskinen. Kaldvask. Liksom. Kaldvask, ja. Ja, kaldvask, ja. Mm. Men for jeg lurer også på, i tillegg at du har null også, ja, ja. Så har jeg aldri sett for eksempel en jumper som har en sånn vaskeslipp, hvor det står vaskes på 70 eller 0 grader. Jeg har ikke sett en jumper, men jeg har sett en pullover med det. Og pullover vaskes ofte på, altså mohair pullover for eksempel, vaskes på 0 grader. Jeg har ikke pullover. Har du ikke pullover? Nei. Ok, det var jumpere. Ja. Ok. Men jeg har en sånn en vaskemaskin der du kan stille graden helt sånn, veldig nøyaktig at hvis jeg vil vaske ja, noe undertøy på 73 grader, så kan jeg det. Og da gjør du det? Ja, da gjør jeg det. Hvis du vil det? Hvis jeg vil det, ja. Men vil du det? Nei. Nei. Ok, vi skal møte en liten tass som vi har møtt før. Han er jøde, han heter Halvor, og han er, Tore, hva er han? Han jobber som lommelege, og han er lege, altså han er en liten lege. Er han doktor? Nei, han ikke doktor, for han har ikke forsvart da, et eller annet i en disputas ved universitetet. Okay. Men jeg kan også oppsummere at han også er Vietnam-veteran. Ja. Han er foredragsholder og alkoholiker. Er han alkoholiker også? Ja da, han er alkoholiker, og i tillegg så er han sterkt da, hva heter det, inspirert av denne Yoda-skikkelsen i Star Wars. Ja, han heter Halvor Meppel, det sa vi. Han heter egentlig Halvor Meppel, men alle kaller han for lommelegen, dobbelt L eller LL. Ja. Skal vi høre på reportasjen du har laget om dobbelt L? Du har jo møtt han, du møter han jevnlig. Jeg møter han cirka annenhver uke. For det ikke du som lommelegen? Nei. Nei. Ok, da hører vi reportasjen, Tore. Ja. Hei! Halvor Meppel heter jeg, men som lommelegen er det de fleste kjenner meg. Ikke større enn en kaffekopp jeg er, men mindre enn en fyrstikkeske er jeg. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror jeg har begynt å miste håret, jeg, lommelegen. En mann på din alder, ikke overrasket hvis det fakta viste seg å være bjørtemann. Ok, men finnes det noen kur eller en sjampo som kunne hjulpe, tror du? Først jeg bjørte en tidsskrutt, så la meg oppover de bleke armene dine, rusle. Ja, men jeg kan jo bare løfte deg opp på hodet mitt, hvis du vil. Det ligger la. Jeg er en tur av godt hår. Jeg øremuslingen bjørter under, like før jeg fremme her. Ok. En stank for! Det er som et gammelt spritbrenneri av hodebunnen din, bjørte, lukter. Du vil ikke hårmos vel, bruker vel? Vel? Nei, jeg bruker ingenting i håret. Med meg ærlig, bjørtemann, være! Du en manke av det volumjøse slaget jeg alltid har hatt. Det å være ærlig lønner seg vil. Ok, det hender at jeg bruker litt mos. Jeg synes bare at det blir litt sånn flatt og kjedelig, Lars. Det er antagelig årsaken til håravfallet, definitivt. Med mos slutt, og du håret tilbake få. Vil? Er det sant? Ok, ja, men det høres jo helt fantastisk ut. Ja da. Ok, men greit det, lommelegen. Vi ses vel kanskje på AA-møte i kveld? Dessverre, Bjørte. Jeg i VG tett på nett skal være i kveld, skal være. Ok, ja, men lykke til da. I måte like. Jeg i nettutgaven til den tabloide dagsavisen VG delta skal. Tett på nett, det heter gjør. Jeg sjelden for Akersgata oppstiller på grunn av trafikken og alle menneskene først og fremst, og at avisen for meg som folkelig og populistisk framstår nummer to punkt der. Hei sånn, hallo. God dag. Halvor Meppel heter jeg, men som lommelegen er de fleste kjenner meg. Ja, velkommen til VG. Veldig hyggelig at du gikk å stille opp, lommelegen. Problem, ikke noe. Jeg regner med at dette om meg som Norges minste legeutdannede om handleskall. Nei, dette er noe som heter tett på nett, hvor du svarer leserne på spørsmål om lidelser og sykdommer og sånn. En misforståelse da, uten tvil mellom oss oppstått der. Men la gå, shit. Okay. En utfordring på strak arm jeg tar kan. Meg geleid. Ja, du sitter rett og slett bare foran denne maskinen og svarer på spørsmål. Så skal vi se, her har kommet et spørsmål allerede, ser du. Kjære dobbelt L, jeg plaget med gråbrun utflod. Hva kan dette være? Og da jeg på maskinen din svaret skrive skal. Ikke sant? Så kommer jeg tilbake med en times tid. Lykke til da. Dette tastaturet i største laget for meg er jeg som en skibbrudden selfanger hoppende fra isflak til isflak meg føler. Hvordan skal jeg intime dette utfallet? Jeg er kondisjonen til en gammel golfspiller har. Herr journalist, ta hjelp jeg trenger gjør. Herr journalist! Som spørsmålene innrenner, jeg munnen for fullt av tar. Svetten fra mitt lille hode ned på tastaturet dripper, og de glatte blir. Nei, nei, nei, nei. Nok en fiasko i lommeleggens liv er blitt til. Jeg er et tastatur i Norges største avishus i min egen svette kaver. Gjør! Da er det vel bare opp i skoesken meg legge, og av skade klok vite at jeg aldri igjen får den trykte presse opp stille. Skal... Du hørte norske orkestret Rektor med låta Cabo Frio, og før det Man Eater med Nelly Furtado her i radioresepsjonen på NRK P3. Det er Bjarte, Steinar og Toren sitter i studio. Mer populært kalt da Sexylubben, Gammeren. Og hva er det du har blitt nå, Tore? Jeg driver og sliter med den pingla-greiene, men yngsten, så... Yngsten, kanskje? Yngsten. Minsten, kanskje. Minsten er veldig søtt. Ja, men så er jo Bjørte som er minsten, da. Ja, men han er ikke så søtt. Nei, det er sant. Så da ble Tore minsten. La oss, kan ikke jeg kalle meg minsten, da? Ja, men bare Brille-Jesus, da, Tore. Brille-Jesus kan jeg godt være. Ja, Brille-Jesus, Gammeren og Sexylubben sitter her i studio og prøver å lage underholdende radio for deg som hører på i den kanskje triste hverdagen din, hva vet jeg. Uansett, så er det klart for radioresepsjons postkasse. Post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Det var jinglen, som det heter, og vi går rett på første spørsmål. Ja, og det er en som har sendt inn en sms her, Bjørte, og den her er mest til deg. Jeg lurer på om Bjartemann er klar for å dø snart. Har han hatt et langt og lykkelig liv, og når dere er kvitt han, kunne jeg tenke meg å søke på jobben. Bjarte, føler du at du kommer til å dø snart? Ja, det har jeg følt i flere år allerede, sånn at jeg er klar for det når som helst. Når begynte den følelsen at du skulle dø snart? Faktisk i midten av 20-årene, for jeg var overbevist om at jeg ikke ville overleve til jeg ble 30. Oh, ja. Så da jeg ble 30, så kom det nesten som en sjokk. Så du har gått og ventet på å dø nå i nesten snart 20 år? Ja. Så, men når neste grensen må jo på en måte være 40 år da? Altså, nei. Å nei? Ja, 50. 50, ja, ok. Ja. Greit. Jeg er helt overbevist om at jeg overlever 40, så hvis jeg dør... Jeg vil si at du har hatt et langt og lykkelig liv. Jeg har ikke hatt et langt. Skal jeg ganske fornøyd med de 38 du har lagt bak deg? Tusen takk. Jeg bør kanskje bare det. Du har et glad år da. Ja, et par glad år har det vært. Når det gjelder det om denne innsenderen kan få søke på jobben til Bjarte når Bjarte dør, ja. Så tror jeg nok det er sånn at den stillingen, den vil nok bare... Ja, luften vil nok bare gå ut av den, og den blir borte. Altså, Bjørte har en slags beskyttet stilling her i NRK. Ja, det er sant. Akkurat som Erik By hadde før han tok reperen. Det er ingen som får jobben til Erik By etter at han har sluttet. Nei. Så blir det vel skal sånn få jobben at... som kjempen, liksom. Ja. Nei. Unnskyld, Bjørte. Takk. Nei, det blir vel sånn at, sånn som det er nå på arbeidsmarkedet, så blir det jo ikke opprettet noen ny stilling. Da blir det en... ansatt mindre i NRK. Ja. Det går selvfølgelig an å prøve å søke på jobben til Bjarte når han dør. Da skriver du en søknad til vår sjef Katinka Rondan, NRK P3 0340 Oslo. Og så merker du konvolutten med Bjarte er død. I anførselstegn. I anførselstegn, det er veldig vanlig. All night long! All night! All night! All night long! All night! Det var Rune som kom med den oppfordringen. Ta en all night, det har vi nettopp gjort. Og han spør også, hvis dere var selvmordsbombere, hvor mange kilo TNT klarer dere å gjemme i kroppens hulrom? Jeg synes nok ikke hvor mye TNT man klarer å gjemme er det viktige når man først skal sprenge seg selv i lufta. Nei. Jeg vil nå heller se på objektet og målet, og hvor mye TNT jeg kommer til å trenge for å sprenge ned i lufta. For eksempel et skip, ja, trenger jeg sikkert i hvert fall en 200-300 kilo. Og det skal du da få plass til i kroppens hullrom? Nei, men det er ikke det viktige. Jeg kan jo ta på meg en stor poplinsfrakk og dekke over det hele. Ja. Det som jeg vil gjerne arrestere Rune, for Rune har da gått rundt og trodd at alle selvmordsbombere putter dynamitt inn i kroppens hullrom. Og det gjør jo hele denne selvmordsbombe-greia litt sånn morsommere på en måte. Men jeg tror du tar feil, Rune. Noen bare teiper det fast i kroppen. Ja, og dette vet du med sikkerhet. Jeg vet det ikke. Kan men... de putte for eksempel bitt litt grann i kroppens hullrom også for å... Ja, for å få med meg ekstra mye. For ekstra mye, ja. Kanskje piffer C... opp litt. Ja. Jeg tror sånn C4 for eksempel, tror jeg er lett å forme, og så kan du lage det da til forskjellige ting som er lett å få opp i stjerten, og inn i kjeften. Mm-hmm. Ja. Er det ikke bare like greit, og så bærer de en pose ved siden av? Det går også an. Ja, så heller bare kaste det inn, og så slipper du å miste livet egentlig. Det går også an, men da blir du ikke martyr. Det er viktig. Nei, det er sant. Du ikke blir martyr. Ja. Så er det et spørsmål her til, jeg føler deg rettet til Bjørte, navnbrød-eksperten vår. Spiste nazistene navnbrød under 2. verdenskrig? Nei, og de gjør jo lite nå også. Nynazistene spiser jo mye navnbrød. Nei. Jo. Ja vel? Ja, det har jeg hørt. Ja, nå har jeg best greie på 2. verdenskrig, så for 2. verdenskrig da sier jeg nei. Men du har best greie på en annen bro? Ja, det har jeg også. Ja. Så... Nei, de spiser ikke noe heller. Ja, men jeg har mange nynazistiske venner, og de spiser mye nanbrød, kan de du fortelle meg? Du har ikke mange nynazistiske venner, sier jeg. Ok da, men jeg kjenner miljøet godt da, fra innsiden. Uansett, send oss flere spørsmål. 1987 kodord er resepsjon. Skal vi ta ett til før vi går videre? Ja. Ja, er det rettet til Bjarte, det er vel? Alt er rettet til Bjarte. Nei, har du et spørsmål du vil ta opp? Tore? Nei. Det var noen som spurte hvilke mobiltelefoner vi har. Mm. Ja, jeg kjører en Samsung sånn flip-open. Eller hva det heter, sånn slide-versjon. Ja, jeg har i hvert fall en Samsung D500 som jeg kjøpte for litt siden, fordi da jeg jobbet sammen med Kyrre Holm Johannesen, så hadde kjøpte han det. Ja. Jeg synes den var så stilig, og så fin, og så praktisk, og han skrøyte av den, bortsett fra stavekontrollen, at jeg kjøpte den samme. Og så kjøpte du hjemme meg... Storebroren. Den som var stråvassere. Ja, stråvassere. Jeg er jo storebroren, så jeg må jo ha en bedre mobil enn deg. Og stråvassere. Bjarte, hva slags mobil har du? Jeg har en Sony Ericsson. Jeg tror den heter i600. I-sexy. Nei, i600. Ok. 1987 kodord er resepsjon, hvis det var et spørsmål til radioresepsjonen. Vi skal høre Kent. De er fra Sverige. Dette er Dom som forsvann. Eller, du kan også skrive en e-post til oss. Hva gjør du da, Bjørte? Skriver en e-post til? rr@nrk.no. Vi svarer på så å si hva som helst. Vi svarte vel ikke nå egentlig på hvorfor vi har disse mobiltelefonene. Men det er vel mest for å ringe. Det skjønner vel folk av seg selv. Ja, det gjør kanskje det. Radioresepsjonen. Postkasse, radioresepsjons, postkasse, radioresepsjons, postkasse. Det er radioresepsjons postkasse vi holder på med, og vi svarer på spørsmål fra dere lyttere. Det kommer inn veldig mye interessant. Har dere noen spørsmål dere gjerne vil ha svar på, eller så videre? 1987 kodord er resepsjon. Bare en liten kommentar. Det var en sms som kom inn. Det var en som fortalte at sprengstoff i forbindelse med dette med selvmordsbomber og stappe sprengstoff opp i hulerom, ja. At sprengstoff faktisk har en lakserende effekt. Og det var noe som jeg ikke var klar over. Nei, selv om du putter det opp andre veien? Du skal nok, det er nok spesielt hvis du stapper det inn i munnen og spiser og suger for mye på sprengstoff, så må du være klar over det. Hvis du putter det opp i stjerten, så kan det da komme ut av munnen også. Det er lakserende motsatt vei, da kan du si. Ah, antilakserende. Antilakserende. Da skal du helst henge til føttene også, så kommer det. Ja. Jeg har et spørsmål som faktisk også er til Bjørte, som jeg faktisk lurer på. Ja. Og det er, kan Bjørte bli brun? Jeg tenker på da under sterk solvarme. Ja, det kan jeg. Men jeg må jo oppholde meg utendørs da. Ja, så du blir brun, ikke rød eller grå? Nei, jeg blir brun. Rett på brun. For det er noen som... Det er ganske mye pigmenter, rett og slett. Ja, kanskje. Ja, kanskje det. Du har ikke tatt sånn der spraytan du har vært noen gang, har du det? Nei. Jo. Nei. Jo. Nei. Si at du har det. Jeg har det ikke. Jo. Nei, jeg har ikke det. En gang? Nei. Jo. Litt. Ja, ikke sant? Du har tatt litt sånn spraytan, det er fint. Ja, men du kan altså bli brun. Ja. Ja, det er ikke trodd. Da fikk vi svar på det. Ja, egentlig. En som sier, apropos sprengstoff og selvmordsbombing og sånn, dessverre er C4 giftig, så putte i munnen er en dårlig idé om du skal detonere den direkt, skriver Bård til oss. Det går, man tenker selvfølgelig da på å putte C4 i kondomer, da, før man svelger de eller stapper det opp bak. Jaha, et kvinnelig eksemplar av... av 18 mennesker, var det det? Lytter, tenkte jeg på, ja. Som heter Ina Lundberg. Hun spør, hvordan uttaler dere navnet Jan? Sier dere Jan, eller sier dere Jan? Altså er det takk om, hvordan staver du navnet nå? J-A-N, ja. Åja, oh, ja, for jeg lærte i hvert fall at på engelsk, når noen for eksempel heter Ian, så skal man bare uttale det Jan. Ok. Og der har jeg, og jeg sier Jan, og jeg sier Jan. Så sier jeg Jan. Du sier bare Jan rett frem? Jeg sier Jan rett frem. Jeg sier Jan rett frem. Jan? Jan. Ok, jeg sier også bare Jan. Jeg vet ikke om det er et snev av to ender der, mulig er det. Jan. Ikke Jan, nei. Så da fikk du sikkert svar på det. Jeg hadde et spørsmål her som var så godt. Jeg kan ta rett i mellomtiden hvis ja, du gjør det, gjør det. Ja, det var noen som lurte på om jeg kjente til en gruppe som heter Koinonia. Ja, gjør du det? Ja, det gjør jeg. Det er en fusion jazz-gruppe, spiller bare instrumental musikk. Jeg vet ikke om de eksisterer lenger, men da de eksisterte på 80-begynnelsen av 90-tallet, så bestod den gruppen da av kun kristne studiomusikere. Var det et kriterium for å få være med i orkestret? Det tror jeg faktisk at det var. Ja. Blant de som var med der var blant annet Dean Parks, som var gitarrist, spiller på flere av Steely Dan sine plater. Så har vi også... Abraham Laboriel, som var en, en fantastisk bassspiller. Og det som litt morsomt, at en gang så var også Chester Thompson, han som spilte i Genesis, trommeslager ved siden av Phil Collins, han var også innom der et litt øyeblikk. Okay. Så det var kanskje nye. Jeg har bare et litt spørsmål angående studiemusikere. Er ikke de alltid kristne? Det er faktisk et veldig fåtal som kristne. Absolutt, absolutt. Det består også av nynazister, satinister. Fint, ja. Spørsmål her fra en som kaller seg Trailergutten. Hvorfor heter dere radioresepsjonen? Dere skulle heller hete tre tullkuka som prater drit på radioen. Og da kan jeg fortelle deg det, Trailergutten, at det var vårt andre valg, faktisk. Vi sto mellom radioresepsjonen og tre tullkuka som prater drit på radioen. Vi falt da ned på radioresepsjonen. Vi hadde også en, et tredje alternativ, nemlig rød valgallianse. Men, så det sto mellom disse tre, men vi havnet da på radioresepsjonen. Jeg tror det det greiste, egentlig. Jeg ville gjerne at programmet skulle hette Papaya, men det ble heller ikke noe. Ja. Nå som det sommer, så burde det hette sånn bikini-resepsjonen eller noe sånt. Det burde gjort. Ja. Det var et kult navn. Takk for det. 1987 kodord er resepsjon. Still spørsmål om hva som helst. Og gjør det nå. Vi skal høre Outkast. Dette er Mighty O. Postkasse. Radioresepsjonens postkasse. Radioresepsjonen. De er lange og gode, disse jinglene du har laget, Tore. Ja, det var egentlig ikke meningen at de skulle brukes så ofte. Derfor lagde jeg litt ekstra, litt mye kjøtt på bandet, kan du si. Jeg synes de er såpass gode at vi skal bruke de for det de har vært, ja. Kan jeg flise spikke litt? Ja. Vi driver jo radio, og da tenker jeg, det vi hørte nå, var det egentlig en jingle, eller var det en kjenningsmelodi? Det var en, det er, det der har er det ingen truffet. Som vet. Der, det var et godt spørsmål. Ja, det er det ingen som vet. Nei. Det er ingen som vet. Ingen som vet, ja. Ikke her i radioen i hvert fall, ikke her i hele NRK radio. Nei. Ingen som vet hva som er forskjellen på en jingle og en kjenningsmelodi. Det skal du vite. Ja, vi går rett på noen spørsmål her. Hvilke biler kjører dere, og hvorfor kjører vi biler? Det ville nok vært bedre kanskje der å gjøre det hypotetisk. Altså, hvilke bil ville vi ha kjørt hvis vi hadde hatt bil? Ja, ingen av oss som har bil. Nei, Bjarte har jo hatt en del biler opp gjennom årene. Jeg har bare hatt en Nissan Cherry. Nissan Cherry, ja. Skal ikke skryte på meg flere. Nei. Jeg har ikke engang sertifikat for bil. Det eneste jeg har hatt er en scooter, en Vespa-scooter, som jeg kjørte, en 94-modell Vespa-scooter, som jeg kjørte et halvt års tid, ja. Helt til jeg kjørte forbi et gjenskinnbart butikkvindu i Oslo sentrum, yep. Og så meg selv med hjelm. Og det... Da solgte jeg skuteren min ganske fort. Det var faktisk det som var grunnen til at jeg solgte min Nissan Cherry også. Kjørte vi et gjenskinnbart butikkvindu? Ja. Så her, dette ser ikke bra ut. Nei, jeg må selge bilen. Var det deg i bilen som ikke ser bra ut? Ja. Det er veldig viktig, altså, man tenker at ja, bilen er fin, den. Jeg kjører rundt i den. Også, men det er viktig å speile seg faktisk med kjøretøy man kjøper. Ja, og det kan være en utfordring noen ganger, for det er ikke alle vinduer som gir så mye gjenskinn. Ja. Men når du først kjører forbi et, så kan man få seg en stygg overraskelse, og det fikk jeg. Og det fikk tydeligvis Bjørn også. Det bør være en forbannet menneskerett. Når du kjøper deg et kjøretøy, så bør han, selgeren da ha et digert speil som han får speile seg i. Vet du, jeg kunne ikke vært mer enig. Ikke ærlig. Nei. Det var jeg som sa det, og tenker det. Ja, da fikk du svar på det spørsmålet, ja. Hvorfor får noen programmer på P3 mellom 6 om morgenen og 6 om kvelden 2 timer, mens andre kun får 1? Er dere i radioresepsjonen dårligere eller mer eksklusive, spør Tuva. Ja, svaret på det er nok ja. Vi er nok dårligere og mer eksklusive. Ja. Vi jobber mindre enn de andre, og dermed er vi dårligere, og så er vi mer eksklusive, for vi er mer profilerte. Men jeg tror vi er mer dårlige enn eksklusive. Ja, det er, jeg er nok enig i det, altså. Men så lenge vi er mest av noe. Ja. Ja. Alexander kom med et spørsmål her. Han heter Alexander Thunby Rosseland, og han sier «Hei, RR, jeg lurte på om jeg kunne være med dere på Kvartfestivalen som reporter eller maskott. Dere ruler!» Hva skal vi si til Alexander? Jeg synes det hadde vært aller fineste hvis han kunne være med som gallionsfigur, sånn som henger foran i baugen på en båt. Tenker du at han skal være nøgen da, eller? Ja, helst nøgen, eller at han har da et sånt opprevet bastskjørt hengende rundt. Et opprevet bastskjørt? Går det an? Altså, det går an. Ikke sant? Du vil at Alexander skal henge da over scenen der hvor radioresepsjonen skal holde til i gravene? Han henger skrått foran scenen i sitt opprevende bastskjørt og viser seg frem, og er gallionsfiguren vår. Vil du se, hvis du står under da Alexander og ser opp under bastskjørtet hans, vil du se hans genitalia, eller vil han ha på seg en bokseshorts? Han vil ha på seg en bokseshorts. Han vil, men han får ikke lov av oss. Riktig. Han skal være naken under. Det vil vel bare være oss som står på scenen som vil se... disse detaljene. Du mener bare vi som står på scenen som vil ha glede av å se Aleksanders genitalier? Jeg sa ikke glede. Det gjorde du ikke. Jeg sier glede. Rekker vi et spørsmål til før vi må runde av, Tore? Det gjør vi ikke. Det, jeg tar et allikevel, ja. Thomas skriver, hvor blir det av penalet som damen vi vant hos dere for en måned siden? Jeg merker at når jeg så det spørsmålet, så ble jeg rett og slett litt redd for å få bank. Ja. Fordi når man først må si til typen sin at man har vunnet og ikke fått premien, ja. Og da vet jeg hvordan typer rundt omkring i Norge er. De er glad i å slåss, og de mener det når de først sier fra. Ja. Så det kommer. Det kommer, ja. For det er du som er ansvarlig for å sende disipinalen som man kan vinne i radioresepsjonen. Ja. Vi takker, vi lukker postkassen vår. Hvordan gjør vi det, Tore? Ja. Nei, vi sånn. Gjør det sånn. Sånn, ja. Og vi stikker fingrene våre inn i sjokkmaskinen, som vi skal få laget en forbedret utgave av til kvarten, faktisk. Ah! Vi er til Jeg blir så glad! Kan jeg få skyte bordet? Ja, det klart. Ja. Et skudd. Ja, for jeg vil se den der mellom... Jeg vil skyte deg... Der vil jeg skyte deg i låret mitt. Ja. På, stram, stram buksa skikkelig hardt. Oh, det var samme... Var det skuddsår det også? Traff skuddsåret? Ja, men så flott da. Vi runder av. Hva er det som spiller nå, Tore? Dette er Marit Larsen. Det heter Under the Surface, eller Under Overflaten. Ja, flott jente. Ja, eller Under Bask kjørte. Ja. Ha det, gutter. Ha det. Høres inn i morgen. Det gjør vi. Ha det. Ha det. Radioresepsjon mandag til fredag klokka ett på P3.